a ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier zapowiada bezwzględną walkę z fentanylem. Ta akcja z dzisiaj, kiedy zatrzymano 5 osób, w tym osławionego ducha, jest zaledwie początkiem. Historyczny dzień dla Ukrainy, początek negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Polacy żegnają się z Euro, za 3 godziny mecz z Francją, w Dortmundzie są wierni kibice. Dla mnie to mecz o to, żeby reprezentacja pokazała, że ciągle mamy w kogo wierzyć. Zatrzymanie handlarza fentanylem o pseudonimie Duch w Żurominie to dopiero początek walki z biznesem narkotykowym w Polsce. Zapowiedział premier Donald Tusk, przypomniał, że 10 dni temu wydał służbom polecenie pilnego zajęcia się tą sprawą. Sprawa będzie miała ciąg dalszy. Premier Donald Tusk nazwał fentanyl trucizną XXI wieku. Zwrócił uwagę, że substancje jako narkotyk w różnych częściach świata zaczęły stosować głównie osoby młode, dlatego polskie służby traktują sprawę priorytetowo. Kiedy 10 dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia, szefów policji, miałem tylko jeden komunikat. Musicie ich dopaść. I ta akcja z dzisiaj, kiedy zatrzymano 5 osób, w tym osławionego ducha, jest zaledwie początkiem. Szef rządu podkreślił, że wszyscy dilerzy fentanylu poniosą konsekwencje. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny. Gwarantuję wam to. Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, który można dostać wyłącznie na receptę. W różnych krajach, w tym w Polsce, staje się jednak popularnym narkotykiem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Początek negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Za pół godziny w Brukseli podpisane zostaną odpowiednie dokumenty. Wydarzenie o wadze strategicznej i realizacja marzeń Ukraińców. Takie komentarze słychać nad Dnieprem. Politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie z Polskim Radiem zaznacza, że dla zdecydowanej większości ukraińskiego społeczeństwa to potwierdzenie zachodnich aspiracji. To ważne w wymiarze strategicznym, ponieważ jest to warunek modernizacji kraju. Dla nas ważny jest sam ruch w stronę Unii, bo ten ruch stymuluje walkę z korupcją i wewnętrzne reformy. To bardzo ważne dla Ukraińców. Ekspert podkreśla, że nad Dnieprem nikt nie ma złudzeń, że Ukraina szybko znajdzie się w Unii. Francuzi żyją zbliżającymi się przedterminowymi wyborami. O 21:00 debata liderów trzech najważniejszych formacji. Wezmą w niej udział premier Gabriel Attal, szef nacjonalistycznego Zgromadzenia Narodowego Jordan Bardella i jeden z liderów radykalnej lewicy Manuel Bompard. Profesor Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych PAN powiedziała, że we Francji dzieją się ważne rzeczy, które rzutować będą na całą Europę. To przywództwo Francji było dla Unii Europejskiej, dla integracji europejskiej kluczowe. W ostatnich latach też w kontekście fundamentalnych zmian globalnych i zmiany sytuacji bezpieczeństwa stało się bardzo istotne. No i to oczywiście w kontekście chaosu politycznego, z którym mamy do czynienia we Francji aktualnie, stawia dość ważne pytania dotyczące przyszłości Francji, roli Francji w Europie. To czy Francja się wycofa z tej roli przywódczej. Na razie sondaże dają narodowcom ponad 30% głosów, lewicy niecałe 30%, a centrystom około 20%. Różnice się zmniejszają. Pierwsza tura wyborów w niedzielę. A za 3 godziny ostatni mecz Polaków na Euro. W Dortmundzie zagrają z reprezentacją Francji. Z kibicami na miejscu rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. Viva Polonia, viva France. Spotykamy się, rozmawiamy z nimi, pozdrawiamy ich serdecznie. Jesteśmy cali i po prostu pełni podziwu dla nich. Jak tam dzisiaj dadzą wygrać? Mecz przyjaźni? Mecz myślę, że przyjaźni. No Francuzi są znani z tego, że są troszeczkę może wynieśli, ale myślę, że nie tym razem. Znamy ich trochę też z Kataru, znamy ich trochę ich też z Rosji, zweryfikuję to. Dla mnie to mecz o to, żeby reprezentacja pokazała, że ciągle mamy w kogo wierzyć. Proszę, i częstują tak lokalnym jedzeniem. Nie, radio, come on, bro. Danke. Tak, bardzo smaczni, są przyjaźnie nastawieni, więc tutaj bardzo fajny klimat jest na miejscu. A jeżeli chodzi właśnie o mecze, to jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mamy nadzieję, że będzie po prostu dobra walka, dobry mecz, dobre widowisko. Polska górą!

13 po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dziś mija równo 40 lat od premiery albumu Purple Rain, najsłynniejszej płyty, właściwie wydawnictwa, płyty, albumu, wszystko jedno, Prince'a. Artysty, który nagrał albumów całkiem sporo, przebojów też miał całkiem sporo, a z płyty Purple Rain usłyszeliśmy utwór Let's Go Crazy, który oczywiście też był wielkim przebojem. Zarówno płyta długogrająca, jak i piosenka singlowa dotarły w Stanach Zjednoczonych na sam szczyt list bestsellerów. Do Prince'a jeszcze wrócimy, ale to nie jedyna płyta, której dziś stuknęło równo 40 lat, bowiem 25 czerwca 1984 roku ukazała się również pierwsza solowa płyta Davida Sylwiana. It's the eye in my Śpiewał, a także grał David Sylvian, a na fortepianie, co, o czym warto wspomnieć, Ryuichi Sakamoto, wieloletni współpracownik, a także przyjaciel Davida Sylviana. To był fragment albumu Brilliant Trees, wydanego 25 czerwca 1984 roku, a utwór nosił tytuł Red Guitar. Płyta dotarła do czwartego miejsca listy przebojów albumowych w Wielkiej Brytanii. Przypominam, że to był pierwszy solowy album Sylviana. Wcześniej, jak być może część z Państwa pamięta, przewodził grupie Japan. To była druga połowa lat 70. i 80. Natomiast później zaczął nagrywać, po rozpadzie zespołu, zaczął nagrywać solo i właściwie całe lata 80., 90., a także pierwsza dekada XXI wieku to pasmo sukcesów artystycznych, bo niekoniecznie komercyjnych, Davida. Teraz przechodzimy na kilkanaście, a może nawet dłużej, kilkanaście minut, a może ponad 20. Przechodzimy do muzyki teraźniejszej, czyli nowości. Posłuchamy na początek fragmentu najnowszego, czwartego albumu brytyjskiej grupy Big. Big to jest zespół, który istnieje już od ładnych kilku lat, a przewodzi tej formacji perkusista grupy Portishead. Thank you. we walk where the light, the face is to mourn. The love of the life we gave to face the wall and the wrong they made is the one result that the time can save to begin. Jeff Barrow grał na perkusji i także śpiewał, ponieważ jest głównym wokalistą Tria Big, a tytuł utworu to Hungry Are We. Kolejna nowość pochodzi z Australii, bowiem ukazała się 10. już płyta długogrająca grupy Pond. To jest taki zespół, który związany jest trochę na przykład z grupą Tame Impala, dlatego że paru członków Pond gra z Kevinem Parkerem w Tame Impala, a z kolei Kevin Parker przez parę lat przygrywał na perkusji swoim kolegom w zespole Pond. To takie koligacje, ale najważniejsza jest muzyka i za chwilę z płyty Stunk posłuchamy utworu I'm Stunk. Thank you. Można chyba powiedzieć, że to tytułowy utwór płyty Stank, czyli po prostu I'm Stank, grupa Pond, a to był fragment 10. albumu tej formacji. Płyta ukazała się w ostatni piątek. Teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi trio Dead. Grupa funkcjonuje już od ładnych kilku lat. Całkiem niedawno ukazała się 5. płyta tej formacji. Za chwilę posłuchamy fragmentu tego wydawnictwa pod tytułem Mood Ring. Będzie grała grupa Dead, a śpiewać będzie... No właściwie główna wokalistka, bo jest też wokalista w tym zespole, ale główna wokalistka grupy, czyli Emily Kempf. Śpiewała wspomniana przeze mnie Emily Kempf, ale było słychać też drugiego wokalisty zespołu, Jasona Bole. To była amerykańska formacja Dead ze swojej najnowszej płyty Poetry, utwór zatytułowany Mood Ring. Teraz na kilka minut przejdziemy do nowości polskich. Pierwsza, powiedzmy, że taka względna nowość, dlatego że ta piosenka jest już z nami od kilku tygodni, ale dawno jej razem nie słuchaliśmy. Biały falochron, trujące kwiaty. Trujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesłów.

The loneliest people were the ones who always spoke the truth. The ones who made a difference, but were standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? Get up again. Śpiewał Eirik w chórkach, pomagał mu Erland, duet Kings of Convenience z płyty Riot on an Empty Street, piosenka zatytułowana Miss Red. Teraz jeszcze jedna płyta, która ma już 20 lat, z tym, że dzisiaj obchodzi swoje 20-lecie, mianowicie przedostatni album grupy The Cure. Taking Off z płyty, która ma równo 20 lat, czyli The Cure, po prostu taki tytuł. Wracamy do albumu, który dzisiaj obchodzi swoje 40 urodziny.